Старажытны беларус. Спічасты строй гатычных вежаў. У дубах старэнькая царква. Як чалавеку жыць належыць? Скажы мне, мудрасці сава. На хаты ў прывідах вішнёвых глядзіць, іх не бачыць ён. Хоць ты адкрый мне тое слова, святы настаўніка закон. Адкрый не верай ці бязвер'ем, не так, як мой засукалісць, як зведаць словам, весам, мерай, што ісціна на сей зямлі. У чым чалавечнасці адзнакі, за кім ісці, каго маліць, ці багахульствоваць, ці плакаць, ці кнігі на стагнах паліць. Маўчанне кнігу ў скуры рудай закрыў, бо перад ім сцяна, і сэнс жыцця, і хто мы людзі, па кнігах не спазнаць да дна. І ўсплываюць за парогам краін далёкіх міражы. Як сэрца цягнецца ў дарогу, як прагнуць ногі зем чужых, туды, туды, з няпэўнай картай, туды, каб рассудзіць спаўна, чым дрэнны чалавек і варты, і з родным краем параўнаць. Нестерпна думаць, што блукаюць за вобрыем далёка там, і какадрыл, і цуць марская, и страшный звер слонопота. Все выпытать не для приправов, а урэшне, може, и для их. Почим там перац, вера, слава, грахов смиротных всем людских? Прайсці праз горы, моры, логі, незнанай сотней пуцявіны, зведаць золата і Бога, і сем кліматаў чужых краін. Калі ж абрыдне, Божа мілы, пад лаўрамі чужынскі рай прыдумаць бронзавыя крылы, каб адляцець у праўды край і сесці і піць красу зямліцы, якой ты гонар моцы шчыт. Красу вунь той сваёй званіцы, дзе ў бронзу гучна б'юць хрушчыць.